کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کلا خوگی خوگی خبری کوی کلا خوگی خوگی خبری کوی کلا خوگی خوگی خبری کوی کلمی اوخ کتر گریوان شی اختر کلمی اوخ کتر گریوان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کل خوخی راوڑی زمان تر کلی کل خوخی راوڑی زمان تر کلی کل خوخی راوڑی زمان تر کلی کلا دویر او غم داستان شی اختر کلا دویر او غم داستان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلا سپر لئی غمدی جانان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلا لاسو نا پخندار توکڑی کلا لاسو نا پخندار توکڑی کلا لاسو نا پخندار توکڑی کلا خفا غوندی جیهان شی اختر کلا خفا غوندی جیهان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلا لمبا بل می پزان شی اختر کلا می یوسف کوہی تا چوی کلا می چوی کلمی اوڑی لکا کاروان شی اختر کلمی اوڑی لکا کاروان شی اختر کل لمبا می بل پزان شی اختر کل لمبا می بل پزان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کلس پر لئی غمدی جانان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کل لمبا بل می پزان شی اختر کل خوشال فاروق کڑی بحت کل خوشال فاروق کڑی بحت کل خوشال فاروق کڑی بحت کل بیا سم لک خاف گان شی اختر کل بیا سم لک خاف گان شی اختر کل لمبا می بل پزان شی اختر کل لمبا می بل پزان شی اختر کل سپر لی غمدی جانان شی اختر کل لمبا می بل پزان شی اختر کل رم بمی بل پزان شی اختر.